BZ Puzzle? Yo, ej, to jest coś jakby comeback, wiesz? To jest coś jakby comeback, wiesz? BZ Puzzle. Ktoś mówi, że z gry wypadam, ja robię atak, nadal na tych matach wymiatam, gdy rym pada, jestem na tak, sram na fakt, że polski hip-hop stoi jak powiakże. Znowu będą sapać, kurwa, kolejny braga, skopiował tego i tamtego, gra to samo nadal. Ej, wiesz co, oszczędź zbędne ekscesy, teraz nic nie zachwyca, bo mamy przesył. Podziemie jest odkrywcze, nietknięte przez interesy, no choć złapnie za pyszczek. Powiedz, co jest bardziej rap, to co wychodzi na świat, czy to co gram ja, harmonogram dnia, robić rap, 2-4H, taka jest sytuacja. Sytuacja, scena woła Mayday, sam sprawdź, kto jak Mentos jest freshmaker. Połysk równy diamentom, ziomy mówią strzał w setno, bardziej insane niż Billy Allison. No nie wiem co to fame, ale chwila, kto szyje terror, bo hip-hop dostał zadyszki. Przydałby się tu zimny prysznic, a starsi gracze mogą pod nim sięgnąć po mydło. Mamy coś nowego, coś dobrego, od nas tylko, a. Co jest grane, widzisz gołym okiem. Masz tu rap, co puścisz go pod blokiem. Ja wiem, że ty wiesz, co naprawdę jest okej. Czas ruszyć z miejsca, stawiam na nowe. Wiesz, co jest grane, widzisz gołym okiem. Masz tu rap, co puścisz go pod blokiem. Ja wiem, że ty wiesz, co naprawdę jest okej. Czas ruszyć z miejsca, stawiam na nowe. To nie reaktywacja, to nowa atrakcja. Patrz jak język wypuszcza kolejny punchline. Czy MC są puści jak po imprezie flaszka? Czas spadać jak na jesieni kasztan. Sprawdź te teledyski i te dziwne pyski na nich. Nuń piski, umiejętności za nich. Jestem bliski, wziąć się za nich. Wstydu oszczędź, to my Polacy robimy rap tanim kosztem. Poprzeczka spadła, czas ją podnieść troszkę. Mego głosu barwa jak farba maluje obraz. Ja rymuję, a ty wiesz, że rap gra i to ten kontrast. Prawda, nie pilnuję, ty pal spokojnie lolka. Bo wyłączam tych słabych jak pieprzony hologram. Już mówiłem, na tych matach wymiatam jak Hulk Hogan. Na tych chcesz grać gangstera jak Humphrey Bogart. Nie nawrócę festyniarzy na rap jak Pogan do Boga mi jadą. Oni płyną z podziemia jak ropa, sprzedając się lepiej niż kokaina. Blokując jak leper tego co wie jak nawijać i co nawijać, a nie o tym jak zapominać. Czy tam jak zapomnieć czy coś. Kurwa, no. Co jest grane, widzisz gołym okiem. Masz tu rap, co puścisz go pod blokiem. Ja wiem, że ty wiesz, co naprawdę jest okej. Czas ruszyć z miejsca, stawiam na nowe. Wiesz, co jest grane, widzisz gołym okiem. Masz tu rap, co puścisz go pod blokiem. Ja wiem, że ty wiesz, co naprawdę jest okej. Czas ruszyć z miejsca, stawiam na nowe.